całą odzież dla dzieci i niemowlaków masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do najbliższej niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ekscytujące podróże, radość z codziennej jazdy, bezkonkurencyjne osiągi i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Kto powiedział, że nie możesz mieć wszystkiego? Przyjdź do salonu Hondy i spełnij swoje marzenia. Teraz Honda Civic 5D z rocznika 2014 z rabatem 3000 zł, a Honda Civic Tourer 2014 z ogromną przestrzenią bagażową, tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład smartfon Prestigio PAP5450 Duo z dwurdzeniowym procesorem 1,2 GHz, 4,5-calowym ekranem i aparatem 5 megapikseli za jedyne 469 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 30 maja jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Deszcz nad Polską słabszy, rzeki nie powinny już gwałtownie przybierać. Nie ma ryzyka przelania się wód. Zapewnia minister spraw wewnętrznych. Wyłudzili z banków kredyty na 1 000 000 zł. Oszuści działali na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach. Zatrzymali ich policjanci z Olsztyna. W Koloseum i na Olimpijskim Stadionie, na nowe miejsca, gdzie można wziąć cywilny ślub, zgodziły się władze Wiecznego Miasta. Nie ma ryzyka przelania się wód w rzekach, zapewnia w Polskim Radiu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Mamy stopień drugi, to oznacza, że mogą być stany alarmowe, ale nie ma ryzyka przelania się wód. Pogoda się poprawia, ale choć opady są już słabsze niż w ostatnich dniach, to wciąż jest sporo pracy, mówi szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich. Strażacy ponad 1100 razy musieli interweniować w dniu wczorajszym, najwięcej właśnie z powodu deszczu. I to są województwa lubelskie, opolskie, dolnośląskie. To są te, w których z jednej strony jeszcze wczorajszy deszcz wyrządzał jakieś skutki, a z drugiej strony, gdzie trzeba było intensywnie pracować nad usuwaniem skutków tych poprzednich dni. Synoptycy zapowiadają, że znaczącej poprawy pogody można spodziewać się dopiero na początku przyszłego tygodnia. Wiceprzewodniczący Twojego Ruchu mówi krótko. Po prostu był pewien projekt polityczny, który nie wypalił. Tak w Trójce Marek Siwiec komentował rozwiązanie koalicji Europa Plus Twój Ruch. Decyzja zapadła wczoraj i jest konsekwencją wyborczej klęski ugrupowania. Okazało się, że przekaz socjal-liberalny w polskich realiach do wyborców nie dociera, stwierdził europoseł. Dostaliśmy łomot, bo nie mieliśmy spójnego przekazu. W tej chwili każdy z partnerów w tej koalicji będzie zastanawiać się nad błędami. Marek Siwiec na naszej antenie zapewniał, że nie ma mowy o tym, by ze sceny politycznej zniknął też Twój Ruch. Na razie nie ma żadnych planów, żeby go likwidować. To jest parlamentarna partia, która przegrała wybory europejskie. Z tego będzie wyciągać wnioski i w przyszłym tygodniu jest posiedzenie Krajowej Rady Politycznej. Będziemy o tym rozmawiać. W niedzielnych wyborach do Europarlamentu koalicja Europa Plus Twój Ruch zdobyła niecałe 3,5% głosów. Przez rok działalności oszuści wyłudzili kredyty na 1 000 000 zł. Gang zajmujący się wyłudzeniami rozbili policjanci z Olsztyna. Zatrzymano 6 osób, przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tak zwane słupy. Każdy pełnił w tej grupie ściśle określoną rolę, informuje Izabela Niedźwiecka-Pardela z policji w Olsztynie. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób, na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Natomiast na tak zwane słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. dwoma wnioskami SLD i Solidarnej Polski o powołanie komisji śledczej w sprawie tzw. infoafery. Powołania komisji śledczej domagają się SLD i Solidarna Polska. Komisja miałaby zbadać nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez KAM Media SA. W wyniku tzw. infoafery zatrzymano kilkanaście osób, w tym byłego wiceszefa MSWiA oraz urzędniczkę odpowiedzialną za zamówienia publiczne w resorcie spraw zagranicznych. Podczas głosowań posłowie zadecydują m.in. czy będą pracować nad obywatelskim projektem ustawy dopuszczającej ubój rytualny. Sejm będzie też głosował nad pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jest to druga z regulacji niezbędna do realizacji rządowego planu wprowadzenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpłatnego podręcznika. Blok głosowań ma się skończyć o 11:00. Prosili o to posłowie SLD, którzy zamierzają uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych generała Wojciecha Jaruzelskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ślub w rzymskim Koloseum albo na Stadionie Olimpijskim Wiecznego Miasta? To już możliwe. Właśnie zdecydowali o tym miejsce radni. Przegłosowali propozycję, aby kto chce stanąć na ślubnym kobiercu w którymś z najbardziej urzekających punktów miasta, mógł to uczynić bez obawy, że szkodzi zabytkom. Radni głosowali za pomysłem jak jeden mąż. W roli niezgodnej żony wystąpiła dyrektor amfiteatru Flawiuszów, która niedawno oprowadzała po nim prezydenta Baracka Obamę. Podziela ona w całej rozciągłości pogląd ministra kultury Dario Franceschiniego, który uznał ten pomysł za dość ekstrawagancki. To był Marek Lenert z Rzymu i ta relacja kończy ten serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Brazylia-Polska 3-0. To wynik pierwszego meczu naszych siatkarzy w tegorocznej Lidze Światowej. W Marindze graliśmy jednak mocno osłabieni, a mecz mimo to, choć przegrany do zera, był zacięty. Dziś drugie spotkanie, może z lepszym wynikiem, początek o 19:45. Rafał Majka tymczasem na trasie Giro d'Italia walczy nie tylko z rywalami, ale i z kłopotami zdrowotnymi. Od 2 dni zmaga się z bólem żołądka, mimo to zaciska zęby i zapowiada, że nie zadowoli go 5. pozycja, jaką na razie zajmuje w klasyfikacji generalnej wyścigu. Zostały 2 etapy i chciałem skończyć ten wyścig na podium. Wiem, że będzie ciężko, ale widać, że wyjeżdżam z najlepszymi. Nasz kolarz mówił o dwóch etapach, jakie zostały do końca wyścigu. Chodzi mu oczywiście o 2 z prawdziwą walką. Ten 3, ostatni w niedzielę kolarze przejadą właściwie turystycznie. Dziś jednak nie będzie mowy o rozglądaniu się na boki. Jazda indywidualna na czas może zamieszać w czołówce. W Roland Garros za niecałe 2 godziny na kort Filipa Chatrier wyjdzie Agnieszka Radwańska i zagra z Chorwatką Alią Tomljanović o 4. rundę wielkoszlemowego French Open. Tę samą stawkę będzie miało spotkanie Jerzego Janowicza z Francuzem Joao-Wilfriedem Songą. To będzie 3 dziś mecz na korcie Suzanne Lenglen. A to ma być następca Roberta Lewandowskiego. Pod Ciro Immobile zawiadujący Borussią Dortmund robili podchody od dłuższego czasu. Wreszcie dopieli swego. Król strzelców Serie A przeniesie się z Torino na Signal Iduna Park za niemal 20 milionów euro. Dziś 24-letni Włoch ma podpisać 5-letni kontrakt. Może jeszcze nie za 5 lat. Najmłodsi żeglarze startujący w Energa Sailing Cup będą brylować w międzynarodowych regatach. Tak, ale prędzej czy później pewnie tak się stanie. Do wielkiej kariery startują w cyklu zawodów w naszym kraju. Dziś rozpoczynają się kolejne w Kamieniu Pomorskim w klasie Optymist. Najlepsi we wszystkich regatach otrzymają stypendia na rozwój dalszej kariery. Finał odbędzie się w sierpniu w Sopocie. Dziś przelotny deszcz na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. W innych regionach pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Nadal chłodno. Tylko 13 stopni pokażą termometry w Lublinie, w Koszalinie i Krakowie, 15 w Toruniu, 16 w Poznaniu, 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Nowości Lidla na weekend. Zobaczmy, co nowego w Lidlu. O, kurczak, ale będzie uczta. A wszystko dzięki przepysznemu kurczakowi zagrodowemu. Specjalne warunki i dłuższa hodowla wpływają na jakość i wyjątkową delikatność jego doskonałego dietetycznego mięsa. A już od tego czwartku kurczak zagrodowy kosztuje tylko 9,99 za kilogram. Tylko 9,99. No i to jest nowość na weekend. Lidl. Mądry wybór.

Beksa. Dziś po godzinie 10:00 proszę nie odchodzić od radia, bo wydarzy się coś, co w historii listy chyba, mówię chyba, bo całej na pamięć historii nie znam, chyba się jeszcze nie wydarzyło. Komentują państwo piosenkę dnia, pan Zbyszek, myślałem, że to nowy Rolling Stones. Muzycznie i głosowo jakby oryginał. I jeszcze pan Michał, to a propos tytułu Just One Drink, czy z cynamonem te drinki? Nie wybaczą mi państwo tego cynamonu już chyba do końca życia. Zestaw do głosowania jest na stronie internetowej. Przypominam, że o 12:00 zamykamy kolejne głosowanie. A na co można głosować? Przypominam i starszakom, i młodziakom, że w zestawie nowy utwór z nowej płyty zespół Nazareth. Cała nowa płyta zatytułowana Rock'n'Roll Telephone, a ten utwór, tytuł nieskomplikowany, rock'n'rollowy, Boom Bang Bang, zespół Nazareth w zestawie do głosowania. 22 minuty po 9:00, co teraz? Słucham. Wolność. Dowiemy się, co na dziś przygotował pan Jan Niebudek. Kontrowersyjna Kijów Mrowisko, nikogo nie pozostawiająca obojętnym. Gdyby była wojna, byłabym spokojna, nareszcie spokojna, wreszcie byłabym... Taka jest piosenka Sorry Polsko, Marii Peszek. Wizja patriotyzmu przedstawiona w tej piosence myślę, że jest bardzo bliska wielu młodym ludziom. Mówi Agnieszka Szydłowska. Polega po prostu na tym, żeby dbać o to, co się ma i aby być obywatelem, doceniając takie codzienne rzeczy jak kasowanie przysłowiowego biletu czy uczestniczenie w wyborach. Słowem, działanie, a nie spełnianie się w szumnych deklaracjach. Czytuję to jako wypowiedź osoby świadomie patrzącej na świat dookoła, która na przykład po raz kolejny ogląda w telewizji jakąś dyskusję dotyczącą wydarzeń z Powstania Warszawskiego. I ta dyskusja wywołuje żywe emocje, jest w stanie podzielić ludzi, podczas gdy dookoła nas jest mnóstwo niezałatwionych rzeczy dotyczących roku 2013-2014 i brakuje energii, chęci i dyskusji właśnie o tym, jak je konkretnie rozwiązać i załatwić. Piosenka Sorry Polsko pochodzi z albumu Jezus Maria Peszek. Dawno nie było w Polsce płyty, która poruszałaby tak wiele kontrowersyjnych problemów. Byli tacy, którzy w stronę Marii Peszek posyłali inwektywy. Byli też tacy, i to głównie oni przychodzili na liczne koncerty Peszek, którzy skandowali kontrowersyjne teksty, zapewne w poczuciu, że artystka dotknęła także ich problemów. Tak mówiła w Trójce Maria Peszek. Ta płyta jest krzykiem. Też formalnie wydaje mi się, te teksty są dużo bardziej krzyczące, dużo bardziej bezpośrednie niż wszystko, co ja do tej pory zrobiłam. Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater! Nie ma już tutaj tyle gier słownych, które gdzieś tam były moim znakiem rozpoznawczym do tej pory. Nie ma takiej całej delikatności, nie ma tej meandryczności, jest to wszystko dużo bardziej wprost powiedziane. Maria Peszek tą płytą rozzłościła ludzi porównywalnie do tego, jak dawno temu Riot Girls złościły swoimi wypowiedziami, bo oto dziewczyna stanęła na scenie i powiedziała, że chce decydować o tym, czy będzie matką, czy nie będzie, że chce zdecydować o tym, kiedy umrze, że chce wypowiadać się jasno, że na przykład nie podoba jej się konkretna wizja historii i ona ma inny pomysł na to, jak siebie jako Polkę odczytuje. Słowem, nazbyt wyraziście dla wielu ludzi określiła swój stosunek do rzeczywistości. Gdybym miała powiedzieć, co ja na ten temat myślę, to uważam, że Maria Peszek właśnie wyraziła siebie jako wolny człowiek, który ma prawo nie tylko do tego, aby żyć w taki sposób, który nie przeszkadza innym, ale jest naszym sposobem życia, ale przede wszystkim do tego, aby o tym swoim sposobie życia jasno opowiadać, nie bojąc się, jak to będzie oceniane. Cechą taką najbardziej charakterystyczną moją, jak ja to widzę teraz, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło i przewaliło w związku z tą płytą, jest jednak odwaga. I odwaga, która się bierze z mojego poczucia takiej wewnętrznej wolności i niezależności. Ja myślę, że to, co najbardziej drażni ludzi w Marii Peszek, to jest właśnie moja niezależność. Słucham Wolność. Ten cykl przygotowuje dla Państwa Jan Niebudak. Autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Dowiemy się, jak sprawić, by czas płynął wolniej. Sprawdzimy, czym zajmują się trolle i dlaczego nikt ich nie lubi. Oraz opowiemy o stalkingu, czyli uporczywym nękaniu. Telefon cały czas dzwonił, o każdej porze dnia i nocy, tak jakby ta dziewczyna była w jakiejś totalnej manii. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A my teraz cofniemy się o 25 lat, bo właśnie w maju, 20 maja ukazała się specjalna wersja tego albumu, którego oryginał ukazał się właśnie 25 lat temu. 25 lat temu i teraz w tej wersji nowej ta płyta rozpoczynała się od tego utworu. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Got it. Ten facet był niesamowity, tak wspomina go Tom Petty. Śpiewał cicho, siedząc na kanapie z gitarą akustyczną, a jego głos był niewiarygodny. Kiedykolwiek słyszę, mówi tam, piosenkę Roya, gdziekolwiek jestem, zatrzymuję się, aby jej posłuchać. Jego artyzm, głos i głębia duszy są wyjątkowe i połączone ze sobą. On po prostu miał sposób na dostanie się do serca słuchacza. Jego muzyka jest ponadczasowa i żyje. You Got It, tak 25 lat temu rozpoczynała się płyta Mystery Girl. Roy Orbison, autorzy tego sukcesu, tej akurat piosenki, to Jeff Lynne, Roy Orbison i Tom Petty. Na tej rozszerzonej wersji z okazji 25-lecia znajdą Państwo jeszcze 5 do tej pory niepublikowanych utworów. Nie było ich na tej płycie sprzed 25 lat. Między innymi The Way Is Love i jeszcze jest utwór She's a Mystery to Me i jest to studyjna taśma demonstracyjna, którą Roy wtedy wykonał razem z Bono. Bardzo ładne wydawnictwo i w związku z tym będzie trochę nieregulaminowo jak na LP trójkę, ale może umówmy się tak, że płyta zacięła się w odtwarzaczu kompaktowym i jeszcze jej nie wyciągamy. The only one who sees the Te płyty i do tego jeszcze możemy dołożyć płyty Traveling Wilburys i w zasadzie dzień jest pozytywnie ustawiony. Program Trzeci Polskiego Radia, to jest LP Trójka, przypominam o głosowaniu, jeszcze 2 godziny i 22 minuty czekamy na Państwa i liczymy na wspólną dobrą zabawę. Ze stron internetowych proszę zagłosować na 10 utworów. Na za chwilę wracamy do muzyki. Zapraszamy do reklamy. Wy komu kibicujecie? Piłka, tańce, pieprz i wanilia. Kto jest mistrzem? Brazylia! Tak, proszę Państwa, kibicujemy Brazylii. Brazyl, Brazyl! Teraz w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali, 3D, 200 Hz, Wi-Fi za 1790 zł. LED TV Toshiba 32 cale za 799 zł. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199 zł. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Na Dzień Dziecka rękawice bramkarskie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo i na stronie volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę łaskawym okiem spojrzeć na zestaw do głosowania. Słuchacze Trzech Wymiarów Gitary znają tę płytę. Ona pojawiła się niedawno. To tylko trzech panów, ale mnóstwo znakomitej muzyki, mocnej i rockowej. Nazywają się California Breed i jeden z utworów, który absolutnie pasuje do dzisiejszych okoliczności przyrody, jest w zestawie do głosowania. Tytuł utworu Sweet Tea. Słodka herbata zdecydowanie na dziś. Sweet Tea, tak jest zatytułowana ta kompozycja. California Breed, trzech panów. Płyta świetna, inne utwory z tej płyty w tygodniu po godzinie 13. A teraz Katarzyna Kłosińska. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pan Marcin z Gdyni pyta, czym jest sztok? W wyrażeniu pijany w sztok. Czy można być trzeźwym w sztok? Zastanawia się słuchacz. Trzeźwym w sztok nie można być, bo ludzie trzeźwi nie leżą sztywno i nieruchomo, a właśnie do takiego wyobrażenia osoby upojonej alkoholem nawiązuje wyrażenie pijany w sztok. Sztok to słowo zapożyczone z języka niemieckiego, oznaczające pień, kłodę, belę. Jak wiadomo, taki pień, taka kłoda są ciężkie i nieruchome, i te ich cechy posłużyły do metaforycznego ukazania osoby, która nadużyła trunku. Stąd właśnie mamy pijanego w sztok, a dawniej też pijanego jak sztok i też osztokowanego, bo istniał czasownik osztokować się, no właśnie znaczący tak bardzo się upić. Mamy też w języku drugie bardzo podobne wyrażenie, to znaczy pijany jak bela. A także nieco inne, ale odwołujące się do identycznego obrazu, czyli pijany w trupa. One, a także pijany w sztok, wzięły się oczywiście z doświadczeń związanych z pijanymi ludźmi, którzy bardzo mocno śpią. Samo słowo trup, co ciekawe, pochodzi od bardzo dawnego słowa, które też oznaczało pień, czyli kłodę. Z tym, że to słowo występowało jeszcze w języku praindoeuropejskim, a więc w tym, który był przodkiem języków nie tylko słowiańskich, ale też na przykład germańskich czy romańskich. Czyli trup wywodzi się od właśnie kłody, pnia. A zatem nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie porównywali osobę nieżywą do pnia drzewa, do kłody. No mogło się tak stać, dlatego że właśnie kłoda jest tak jak nieboszczyk nieruchoma. I nasz trup nie ma żadnego związku ani znaczeniowego, ani etymologicznego z trupą teatralną, bo ta pochodzi z języka francuskiego. No a to wyjaśniam na prośbę pana Krzysztofa, który napisał do mnie w tej sprawie. Mówiła pani Katarzyna Kłosińska, dziękujemy bardzo. A gdyby ktoś z państwa chciał jeszcze raz posłuchać, proszę zajrzeć na stronę internetową, znaleźć zakładkę audycję i tam audycję Co w mowie piszczy. Kolejne spotkanie z Katarzyną w poniedziałek w programie Do południa. Teraz być może trochę wyjdę przed orkiestrę. Od wczoraj mi się tak zdarza, ale cieszę się, że się udało. Na specjalne życzenie państwa ten utwór znajdzie się w nowym zestawie do głosowania. Pearl Jam. Mam nadzieję, że przed ich wizytą w Polsce się uda i być może pierwsza dziesiątka, a może nawet. Zobaczymy. W przyszłym tygodniu ten utwór przepiękny, cudowny w zestawie do głosowania na listę. A teraz jeszcze na co można głosować? Dziś czas jest truskawkowy. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Truskawkowy, być może Państwu przypadnie do gustu. Fresh Strawberries, tak jest zatytułowany ten utwór. Franz Ferdinand, ostatnia płyta świetna. No i jeszcze Manic Street Preachers. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confused.